Libero. Hazırlayan ve sunanlar Tan Morgül, Bağış Erten ve İsmail Başöz. Herkese iyi pazarlar. 94.9 Açık Radyo'da yeni bir Libero'dayız. Kupanın sondan bir evvelki Libero'su oluyor. Haftaya bu saatlerde final öncesi son programımızı yapıyor olacağız. Malum 13'ü pazar günü saat 10'da muhtemelen ne diyelim Almanya-Hollanda finali mi diyeyim. Benim final tahminim çöktü. Fransa demiştim ama Almanya hakkıyla geçti Fransa'ydı. Evet. Hollanda'da müthiş sevimsizliğine rağmen hakkıyla gidiyor. Son Brezilya son maçından sonra yeniden acaba dedirtti bana. Final açısından. Evet. Ama Neymar olmayacak biliyorsun. Evet, Brezilya Almanya olacak. Bir de yarı finalde zor gözükmekle beraber evet. Ya bir de maçında... Kolombiya'ya karşı, bir Latin'e karşı oynarken o baskıyı bir şekilde paylaştırabiliyorsun karşı tarafa. Çünkü Brezilyalı oyuncular müthiş bir baskıyla çıkıyor ama Almanların o feci cool haline Brezilya'nın o duygusallığı nasıl dayanacak? Yani çok iyi pas yapan takım aynı zamanda Almanlar. Şu anda her şeyi iyi yapan birinci takım gibi gözüküyor. İstersen söyle pası da dinleyicilerin bir kulağını pası silinsin. Takım olarak öyle. Pas sayısı senin yüzünde benim şimdi öbür sayfada. En isabetli pası da Philipp Lahm yapmış turnuva boyunca. Oran çok acayip. Philipp Lahm'ı yüzde... 87 herhalde. Evet. Evet, %87 pas başarısı. Spiker ve yorumcu Philipp Lahm'ı orta sahada oynattığı için Löw'e bayağı bir veryasın etmişlerdi. Kim onlar? TGT Spiker. TGT Spiker. Zaytung'u biliyorsun. İkna etmeye çalışıyor. Eski futbolcu arkadaşımız Ceyhun Eriş. Şimdi oldu vesaire dediler ve Lahm'ın sağ kanada geçmesinden çok mutlu olmuşlardı. Evet, doğrusu budur. Nereden çıkarıyorlar orta sahayı? Halbuki bir senedir Bayern Münih'te orta sahada oynuyor. Past yüzdesinin yüksekliği ki bu benim için neden önemli? Gerçekten oyunu keyifli hale getiren en önemli şey isabetli paslar. Ve isabetli paslar için gerekli olan diğer şey de pas almaya giden insanların, oyuncuların varlığıdır. Bu oyunu güzelleştiren en önemli şeydir. Ben bu yüzden girer girmez bununla açtım. Aslında belki bu pas muhabbetini açtın. Xavi'nin o söylesindeki meşhur muhabbeti de bir sen yine evet. Bize haber vermiştin. İşte Barcelona'dan yine bahsedelim. Barcelona şimdi bu son sene değil ama önceki senelerde muhteşem oyununu bence pas almaya giden ve pas verecek olanın da boştakini gözlediği altın günü gibi adam bir oyun sistemiyle yani pas almaya gidenin çokluğu ile bağlantılıydı. Hadi biraz daha uzatarak söyleyeyim, keyif alıyorum bunu söylemekten hep. Top bir kişinin ayağında, üç kişi boşa çıkıyor. Top onlardan bir tanesine gidiyor, diğer ikisi boş. Genelde gördüğümüz şey diğer iki arkadaşın küsmesi ama orada muhteşem bir yardımlaşmayla diğer iki kişi yeni top sahibinin pasına giderek muhteşem bir yardımlaşma örneğini hep söylüyorum. Sokaklarda bile görmek istediğimiz, sadece oynarken değil atıyorum yük taşırken bile görmek tamam. İstediğimiz. Yoksa öyle bir tiki takayı ne kadar görmek istiyorum sokak futbolunda emin değilim. Herkesin birbirini göz kolladığı, yanında olduğu, dayanışma içinde olan bir futbolu da sahada gördük. İstersen şu istatistikler yani FIFA'nın aplikasyonuna referans edeceğiz. Çünkü çok iyi derlemişler. Ne yapalım? Yok böyle. Gerçekten öyle. maç başına gol ortalaması bu çok ciddi. 70 Dünya Kupası'ndan sonraki en yüksek oranmış. 2.6 maç başına düşen istatistik. Kart meselesi bana çok yoğun gelmemişti hakikaten. Birkaç maçı saymazsak maksimum bir maçta 8 kart gösterilmiş. Yunanistan-Kolombiya maçı mıydı? Sen bir bakarsın ona. Ama 3 kart ortalaması var. Pas ortalaması herhalde bence gelmiş geçmiş en önemli şeylerden biri, istatistiklerden. Çünkü bu kupa birazcık da öyleydi. 777 pas düşüyor maç başına. En çok gol atan malum 12 tane Hollanda. En iyi saldıran Brezilya 54 atakla ama hedefine ulaşan 54 atakla. Sonra Almanya rakamı söyleyelim, pas rakamını 2938 pas, kısa pas 698, orta boy uzaklıktaki pas 1997, uzun pas 243. Hakikaten çok acayip bir istatistik. Costa Rica en iyi defans, 206 tane atak kesmiş. Dün akşam da... Evet. Şahane. Ama ben bunun içerisinde sadece rasyonel bir kesme görmüyorum. Bir efsun meselesi de Costa Rica'lı büyücülerin mi artık nelerin? Yani o kalede girmeyen haller, yani bir ara Hollanda gibi soğukkanlı bir ekolü bile çocuk düşürecekti sanki. Ya sen direklerden bahsediyorsun, ben ısrarla Navas'tan bahsediyorum. Takıntı oldu bende herhalde. Ya, ama yani Navas'ı da aşan başka bir şey vardı o sahada. Fakat evet. Defans olmakla beraber şunun altını çizelim. Hakikaten çok keyifli bir maç oldu. Sebebi de bizim o eskiden alıştığımız Yunanistan'ın Avrupa şampiyonu olduğu gibi, İtalya'nın dünya şampiyonu olduğu gibi 8 kişinin 9 kişinin geriye yaslanarak yaptığı defans değil Costa Rica'nın yaptığı. Catenaccio'dan da bahsetmiyoruz. Gayet oyuna hızla çıkan bir ekipten de bahsediyoruz. En çok gol atan bence kupanın yıldızı diyebiliriz herhalde, değil mi? Ortak kanımız o. James Rodriguez. Tartışması sadece golüyle ilgili değil. Zekası, yaşı, gençliği, oyun ciddiyeti, oyun namusuyla hatta beraber. Mis gibi kapaması ağlayarak ve bütün Brezilya oyuncuların neredeyse onu gidip rahatlatmaya çalışmasıyla. Evet, evet. Maçtan sonra bütün oyuncular gidip onu teskin ettiler. Özellikle David Luiz formasını da gitti aldı bu arada, evet. Teskin sırasında. Evet. Bu arada bir küçük bir anekdot da söyleyeyim. Kızıma sordum, 19 yaşında Deniz, kupanın en yakışıklısı da o galiba dedim. Ya o biraz Cristiano Ronaldo'nun sevimlisi sadece falan diye söyledi. O en yakışıklı payesini verdiremedik bir türlü. Kime verdi en yakışıklı payeyi? O David Luiz'i daha çok beğenmiş. David Luiz mi? Ya bu gençlik enteresan hakikaten. Ama o şey işte Brezilyalı şeyle Kolombiya'nın kalecisini hatırlamaya çalışıyorum. Ospina, tamam. Çünkü Ospina şöyle bir şeyi var. Kız kardeşiyle evliymiş. Bu arada Deniz bence artık şey yapsın. Yani James Rodriguez. Ospina, James Rodriguez'in kız kardeşiyle evliymiş. Hayır, Ospina'nın kız kardeşiyle de Gay Pride'a yakın olduğumuz bu dönemlerde. Ama tabii şey ensest meselesi olmuyor. Neyse, Philipp Lahm. Az önce daha söyledik zaten, %87 gibi total pasları 408, çok ciddi bir yüzde ve nerede oynarsa oynasın bu pas istatistiğini, yüzdesini ciddi anlamda tutarlı kılıyor. Dışarıda gülmüştük buna, evet, en çok kurtarış yapan kaleci Tim Howard. Hani Tim Howard with Trust diye geçen, ama bunun bir maçta en çok kurtaran da Tim Howard, 21 diye duydum. Almanya maçında. Almanya maçında. Şaka gibiydi o zaman. Yani inanılmazdı. Efsun bence orada var muhtemelen. Ama kurtarıyor bu. Kurtarıyor. İşte Tim Howard'sa okumuşlar, üflemişler muhtemelen. Şahaneydi. Bu arada şeyi de geçmeyelim. Neuer'in Cezayir maçında senin verdiğin istatistik 18 tane değil mi? 19. 19 tane ceza sahasının dışına çıkarak. Dışında top kurtarma da diyemiyoruz ona. Müdahale. Topa müdahale. Bayağı savunma oyuncusu. Bayağı evet, stoper gibi. Onu da yine ekleyeceğim. Ama bir daha söyleyeyim abi, 19 değil ceza mi? Alanının dışında top kesen kaleciden bahsediyoruz. 19 kere cezayla, yani sahada bir cezayla futbolcu olduğunu düşünsene. Sana bir uzun pas atıyor, bu karşıdan dev gibi adam yine Noya geliyor lan yine gitti diye. Üstelik de kaleciyle karşı karşıya kalacağım diye koşarken. Tabi pozisyon. Kaleci senden önce davranıyor. Maçtan sonra bir takım yorumlar dinledim. İşte Neuer bu kadar top çıkardığına göre defansı da çok kötü demek ki, bir kalecinin top çıkarması vesaire. Çok bariz, çok iyi bir taktikle oynadılar. Çok önde basarak ve Neuer'e de eski libero mantığı, gerçekten çok eskiden 3-5-2'lerin sarkık liberosu görevini Neuer'e vererek çok iyi bir taktiği çok başarılı uyguladılar. Neuer de bir defans oyuncusu olarak katıldı o maçta. Gerçekten şahane bir performans da gösterdi. Çok da ilginç bir maç oldu doğal olarak bizim. Aslında bu kupa herhalde birazcık kalecilerin de çok ön plana çıktığı bir kupa oldu herhalde. Ya dün akşam. Dün akşam da yine Navas de bakalım. Yine senin ağzına çok yakışmaya başladı Navas. Ama Neuer çok önemli. Dün akşam Kroll'dan bahsedeceğiz. Hollanda'da. Evet, çok sevimsiz olmasına rağmen. Az önce okudum. Gidip orada konuşuyordu ya. Laf atıyordu Costa Rica'lı futbolcu. Şey diyormuş. Sizin bütün planlarınızı biliyorum. Penaltı planlarını. Müthiş bir lafmış gibi sanki. Ulan bayağı bir şey okuyor. Yani bir alıntı. Fakat bir hatırlatalım. 90. dakikada şimdi oyun bittikten, pardon 90 değil 120. dakikada oyun bittikten sonra penaltı atışları sırasında oyuncu değişikliği yapılamıyor kural gereği. Oyun bitmeden 30 saniye kadar önce kaleci değiştirdi. Hollanda. Hollanda şu anda alamadığı, yeryüzünde alamadığı tek kupa olan Dünya Kupası'nın peşinde koşan teknik direktör Van Gaal burada bir hakikaten tecrübeli bir hani amiyane tabirle bir kurtluk yaptı. Gerçekten iri yarı ve sırf penaltı için bir kaleci çıkardı sahaya. Bu bile psikolojik olarak bir etkileyici bir şeydir zaten. Tabii ha, canım. Lan, hakikaten bu penaltı da iyiymiş diye. Hiç görmediğimiz bir şey. Ben çok hatırlamıyorum. Zaten penaltı anında kaleci endişe kaleci de değil futbolcu da oldu. Costa Rica'lı bir de o konuşma haliyle bayağı rahatsız etti. Evet. İrite etti. Sevimsizdi. Çok sevimsizdi. İki tane penaltıyı kurtararak. Artı bütün köşeleri bildi. Ha evet. Bütün köşeleri bildi, ikisini kurtardı. Çok acayipti İki penaltıyı da kurtararak Hollanda'yı yarı finale taşıdı. Bu arada şeyi de anlamı tabii elendiler ama ben onu yani benim kadromda kaleye koymazdım. Hakikaten Navas'ı koyardım ama Claudio Bravo'yu koymuş buradaki Castrol Index Top 11'inde. Şili kalecisi Claudio Bravo'yu koymuş ama Meksika kalecisi Ochoa. Almanya kalecisi tabii ki Neuer şu anda bir numara gibi ama Amerika kalecisi Tim Howard. Belçika kalecisi ama o zaten Avrupa'da da şeydi. Ama bir de çok pozisyonla karşı karşıya. Cezayir kalecisi. İsmini hatırlayamadım şimdi. Sonra İyi performans gösteriyor. Nijerya kalecisi Fransa maçında. Yani kaleciler hakikaten çok iyilerdi. Bu arada çeyrek final maçlarında benim en çok dikkatimi çeken şu oldu. Avrupalı olmayan ya da favori olmayan takımların performansı gerçekten hakikaten güzeldi. Oyunu güzelleştiren onlar oldu hep. Oyunu güzelleştirmeyi niyetlenmeyen İtalya ve İngiltere ta baştan gitmişlerdi. İspanya ve İngiltere ta baştan gitmişlerdi ama çeyrek finalde İngiltere konusuna katılmıyorum abicim. İngiltere yani hiçbir zaman yani oyunu güzel çirkinleştirdiler yani demiyorum ama o kadar ciddiye almışlar. Ciddiyetsizlik vardı. O anlamda söylüyorum. Ama yani ne rakibe ne oyuna ne taraftara hiçbir saygısızlık takım için yok. Ben bunu söyleyemem bu sene. Bu kupada hiçbir takım için böyle bir şey söyleyemem. Sadece ciddiye almak konusunda konuşuyorum. Çok ciddi alıp gerek Amerika, gerek Nijerya, gerek Cezayir. Cezayir bence yani benim en büyük hüznüm Cezayir. Evet, favori olmayan takımlar inanılmaz iyi bir futbol isteğiyle sahadaydılar ve gerçekten gruplardan sonraki maçların hemen hemen hepsi çok kayda değer oldu. Hepsi uzadı. Evet, çok sıkıcı maçlar da oldu. Dün akşamki maçın ilk 90 dakikası hakikaten hiç öyle keyifli değildi gerçi ama toplamda kaliteyi yükseltenlerin onlar olduğunu düşünüyorum. Yani favori olmayan ve şu anda da çoğu elenen takımların bu maçlarda kaliteyi yükselttiklerini düşünüyorum. Bilmeyenler için not, Cezayir'i öyle oynatan Halil Odziç Trabzon'u çalıştıracak, Trabzonspor'u. Belki bir sevimlilik gelir Trabzonspor'u sayede, uzun zamandır kaybetti. Kısa bir dönem çalıştırmıştı zaten. Evet de yani şimdi bu başkanıyla enteresan bir hava var ya. Evet, istatistikleri verelim. Sonra müzik arası yaparız. Ondan sonra da bir telefon bağlantısı deneyeceğiz Brezilya ile. Çünkü onlar bizi aradığı zaman rahat oluyordu ama biz aradığımızdan çok rahat olmuyor. Aslı'ya ulaşma çabasında bulunacağız. En gollü maç İsviçre Fransa 7 gol var. En atak fazla olan maç, şaşıracaksın şimdi, Belçika Amerika maçı. 35 tane hedefine ulaşmış atak varmış. En disiplinsiz maç diye geçiyor. Costa Rica Yunanistan maçı 8 tane kart var. En savunmanın en yoğun olduğu maç Brezilya Şili maçı. 156 tane atak kesilmiş. Evet, böyle bu kadar fazla istatistik zaten bizim de çok oyun istatistikten ibaret değil ama vermek gerekir dedik. Elenenlerden gidelim müzikte. Şarkılarımız Barış Karacasu seçiyor. Bir dönemde seçmiyordu ama şimdi yakaladık, seçiyor. Elenenlerin arkasından güle güle yas müziği olarak. Resmi ve gayri resmi gibiymiş bu şarkılar. Nijerya'nın Solid Start söylüyor. Super Eagles. Çok yani fena değil Nijerya. Birinci turda gittiği için. Nijerya'yı analım o zaman. Tekrarlıyorum, Solid Start'tan Super Eagles. Teşekkürler Nijerya. I say glad you run for Super Eagles, Super Eagles or Diego. Green, white, green are the colors, Sarah. Anybody will we cash for road, Sarah. If you cash Argentina, no Sarah. Anybody will we cash for road, Sarah. Because we go teach them a lesson, no lie. I say triple them, put them for colo, Jara. If you no one come up for road, Yawa. Dribble put up for colo, jara. If you know what come up for road, na yawa. Clear the road for Super Eagles. Hey, clear the road for Super Eagles. Hey, Super Eagles all the way. Green, white, green are the color. Hey, clear the road for Super Eagles. I say clear the road for Super Eagles. Hey, Super Eagles all the way. Green, white, green are the color. Hey, hey. For the world to come, go, go, clear the road for Super Eagles, hey, clear the road for Super Eagles, hey, Super Eagles all the way, green, white, green are the color, hey, clear the road for Super Eagles, hey, I say clear the road for Super Eagles, hey, Super Eagles all the way, green, white, green are the color, hey, Libero'dayız. 94.9 Açık Radyo'da İsmail var, ben varım Tan. Hiç uzatmadan Brezilya'ya bağlanalım. Çünkü telefonun öbür tarafında bayağı uzakta Aslı var. Aslı merhaba. Merhaba, nasılsınız? İyiyiz, ne güzel sesini duymak bir hafta aradan sonra. Evet, gerçekten yavaş yavaş sonuna geliyoruz artık. Önümüzdeki hafta finalle beraber bu macerayı bitireceğiz. Hemen soralım. Neymar'a ne oldu? Brezilya'daki havalar değişti mi Neymar sakatlanınca? Omuriliği kırılmış. Tabii ki de Neymar'a ne oldu? Aslında çok ciddi bir sakatlığı var. Her ne kadar ameliyat olmasına gerek olmasa bile 3. vertebrasında ufak bir kemik kırılmış. Ameliyat olmayacak ama yatakta dinlenmek zorunda. Önümüzdeki 4 ila 6 hafta diye takımın doktoru haber verdi. Dün hastaneye TRT Polis'teki Brezilya kampından helikopterle hastaneye götürüldü. Dinlenmesi ve son bir test yapılması için, hani durumunun ciddiyetini, testten sonra hastaneden gözleri artık kızarmış, ağlamaktan bir şekilde ve Brezilya halkına seslendi. Yani artık biz Brezilya Pembe dizisinin futbol bölümlerinin sonuna yaklaşıyoruz yavaş yavaş. Ama gerçekten çok üzücü bir şey. Bu kadar bekledikten sonra bir sporcu için çok kötü bir şekilde sakatlanıp turnuvadan bu kadar ani ayrılması gerçekten, hani bütün futbol severlerin tabii üzüldüğüne inanıyorum. Her ne kadar Arjantin'de bir grup utanç verici ve korkunç bir video yayınladılar, belki görmüşlerdir. Bazı kişiler ellerine bir tane plastik vertebra alıp, işte burada senin kaburgan, işte Neymar oynayamayacaksın diye sevinç gösterisi bir video yaptılar. Büyük rezalet. Dün Arjantin adına hakikaten utanç verici bir andı o bakımdan. Ama çok... onun dışında bütün Brezilya çok üzgün. Ayrıca önümüzdeki maç Thiago Silva'da oynamayacağı için endişeler büyük. Brezilya Almanya maçında Thiago Silva ve Neymar'ın olmadığını. Thiago Silva tabi kart meselesi. Ama yine Dante oynayacak. Peki biz Brezilyalıların suratlarında böyle korkunç bir gerilim, haksız da değil tabi, üzerinde çok baskı var ama bu Latinlerle oynarken işe yarıyordu da Almanlarla oynarken bu çok işe yarayacak gibi durmuyor, bu duygusal gaz. Ne diyorsun? Bir kere Almanya karşısında herhalde oynayacak herhangi bir takım çok endişeli olmalı. Çünkü o bambaşka bir disiplinle hazırlanan, bambaşka bir takım Brezilya'nın karşısındaki çok tecrübeli bir takım. Latinlerin arasındaki genel olarak bütün bu rekabetin dayandığı bir tarih var. Çünkü komşularıyla oynuyorlar ve hani komşuya maç kaybetmekle Almanya'ya maç kaybetmek arasında bence fark, gurur farkı. Çünkü yan yana olmak zorundalar birbirlerini. O tezahüratlar yıllar ve yüzyıllar boyu sürüyor. Burada ve Arjantin'e kaybetse ya da Uruguay'a kaybederse Brezilya. Almanya'ya kaybetse Fransa'ya karşı, Hollanda'ya karşı Brezilya, Avrupa takımına bu kadar büyümüyor olay aslında. Herkesine nasılsa onlara kaybettik deyip geçiyorlar. Latin takımların arasındaki rekabet tamamen birbirlerine olan yakınlık ve ezeli dediğimiz komşuluğun getirdiği. Yani dostuz, Latin Amerikalıyız ama futbolda dostluk bir yere kadar. Siz de biliyorsunuz maalesef öyle oluyor. Nitekim ben geçen İsviçre Arjantin maçında Sao Paulo'da içeride Brezilyalı çok seyirci vardı. Ve Brezilyalılar İsviçre'yi tutuyorlardı. Bir zaman sonra Arjantinler artık olaya çok kızdılar. Arjantinler Brezilyalılarla kavga etmeye başladı. Siz İsviçre'yi değilsiniz, size ne oluyor diye. Herkes birbirine girdi. Kontrolün dışına çıktı ve o günden beri de zaten bir ara FIFA bu konuda bilet satışlarına değinmek istiyorum aslında. Çok önemli. Evet, konu. Evet. Bilet lütfen. Satışlarındaki gariplik yüzünden statlardaki dinamik çok farklı. Çünkü inanılmaz. Her maçta Brezilyalılar var. Yani Almanya-Fransa maçına gidiyorsun. İçeride %60 Brezilyalı var. İşte formalarıyla var bir de değil mi? %60 mı? Formalarıyla oturuyor o Brezilyalılar bir de statta. Sapsarı görüyoruz. Formalarıyla oturuyorlar canım. Formalarıyla oturuyorlar. Yani eğlence olsun diye İsviçre forması giyen de var ama genelde herkes Brezilya formasını giyip maça gidiyor. Brezilyalılar bütün biletleri aldıkları için zaten stadın içindeki oran çok saçma. Ve bunun içine alkol kattığınız zaman yani normalde ne Brezilya'da ne Arjantin'de stadyumun içinde içki içilmesi izin verilmiyor. Bu adamlar hayatlarında belki ilk defa bira içerek maç seyrediyorlar. Ve bu stresle beraber herkes maçın 35. dakikasından sonra kavga etmeye başlıyor yaklaşık olarak. Hele stres büyürse. Bu yüzden FIFA mesela sponsorlarla finalin eğer Brezilya-Arjantin finali ya da işte herhangi bir şekilde karşılaşırlarsa içeride içki satılmamasını teklif etti. Tabii ki de sponsorlar buna hayır dediler. O yüzden Maracana'daki maç, Almanya-Fransa maçında askeri polis vardı ilk defa içeride ki bu şu ana kadar hiç yapılmamıştı. İçeriye askeri polis hiç kimse alınmıyordu. Normalde sadece özel güvenlik görevlileri maçta güvenliği sağlıyorlardı stadın içinde ama artık böyle olmayacak. Artık çok ciddi olarak bu rekabet, bu atışma, bu artık stresin son noktasında kavgalar olmaması için stadyumun içine asker dolduruyorlar. Bu arada biraz geriye dönüp Brezilya takımındaki küçük atakları, idari atakları da duyduk burada. Carlos Alberto Parreira, nasıl telaffuz edelim? Parreira, Türkiye futbol seyircisinin çok iyi bildiği, Fenerbahçe'nin de bir sene teknik direktörlüğünü yapan Parreira ve bir spor psikoloğu Brezilya takımına destek amacıyla ekibe katılmış. Duyduğumuz bu. Parreira yeni mi katıldı, baştan vardı bilmiyorum. Herhalde o gerginlik, o büyüyen stresin çözüm yollarını onlar dışarıda da arıyorlar. Öyle gözüküyor. Evet. Çok kötü duyuyorum ama pardon, kaçırdım çoğu söylediğinizi. Ya Parreira'yla bir tane spor psikoloğu ekibe katılmış. Bu herhalde üzerlerindeki baskıyı almak için. Sen duymuşsundur tabii. Olabilir. Muhtemelen o dün içinde gelişti. Dün o öyle bir haber duyuldu. Zaten kendisi takıma çok yakındı ve destek, moral desteği veriyordu. Böyle bir şey olmasa zaten şu anda herkes Brezilya'ya sempati ve ayrıca tabii destek olmak için bütün eski futbolcular ve de Spor TV kanalında dün yapılan bir programda hatta Carlos Alberto dahil olmak üzere Brezilya'nın moral desteğini, moralini yükseltmek üzere konuşuyorlardı. O yüzden böyle bir şey olduğunu Aslı, eminim böyle bir. Aslı bu bilet çok kötü galiba. Evet, bilet meselesiyle ilgili sözün yarın kaldı. Tweet atmıştın çünkü bir de. O konuyla ilgili devam edersen sevinirim. Benim bu hafta boyunca maçlardan kalan zamanımda yaptığım araştırma FIFA'nın bilet satışları ile ilgiliydi. Birkaç uzman ve bu konuyu benden daha önce araştırmaya başlayan kişiyle de röportaj yaptım bu hafta öyle bir haber olması için. Şimdi FIFA'nın bilet satış prosesini bilmeyenler için çok kısa anlatayım. Her zaman Dünya Kupası sırasında FIFA her futbol federasyonuna belirli sayıda bir bilet veriyor. Ama bu belirli bilet sayısı ne o ülkenin nüfusu ne de ne kadar futbolla ilgili olduğuyla alakalı. Herkese eşit sayıda bilet veriliyor. Siz katılsanız da katılmasanız da Dünya Kupası'na fix bir şekilde bilet alır. Ama bir taraftan bir de FIFA ailesine verilen biletler var. Bunlar binlerce bilet. FIFA'da çalışan, FIFA'nın çalışanlarının kuzeni, dedesi, herkese bu biletler gidiyor. Yani futbol severlere gitmesi gereken biletlerin nasıl dağıtıldığını anlamak için bunu böyle biraz abartarak anlatırım aslında. O yüzden de biz bir futbol sever olarak takımımızı desteklemek için FIFA'nın sayfasına girip bilet almaya çalıştığımızda zaten alabileceğimiz bilet sayısı çok kısıtlı. Bir de bunun FIFA'nın bilet satış saatleri genelde kendi saat dilimlerine göre yapıldığı için birçok ülke belirli saatlerde zaten girip bilet alamıyor. Alanların çoğunun zaten vize kart sahibi olması lazım. Vize kartlarının da çok iyi limitleri ve çok yüksek preferable customer dediğimiz tercih edilen müşteri statüsünde olmaları gerekiyormuş. O yüzden de siz eğer normal bir vatandaşsınız, futbolu çok seviyorsunuz, ülkenizde Dünya Kupası oluyor, internete girip bile bilet alma şansınız yok. Bu arada FIFA'da geçen hafta burada São Paulo'da Arap asıllı bir Fransız elinde binlerce bilet bulundu. Bunların çoğu FIFA ailesine verilen biletler. İçeride FIFA'da çalışan bir kişinin aracılığıyla şu anda Brezilya'da süregelen kara borsa bilet operasyonunun başı bulundu. Yani aslında bütün kara borsa biletlerin FIFA piyasaya satıyor. FIFA süper ya. Bu demektir ki artık yani FIFA'nın ne kadar yolsuz olduğunu, ne kadar demokratik olmadığını, ne kadar futboldan alakasız olduğunu ve bütün Dünya Kupası'nın aslında büyük bir şov ve zenginleri eğlendirmek için yapıldığını görmeme imkan yok. Hiçbir gazeteci bu konuyu açık açık yazmıyor. Çünkü sonunda bir dahaki Dünya Kupası'nda akreditasyon verilmeme şansınız var. Böyle bir korkunç düzenin ortasında bir Dünya Kupası bitmek üzere. Peki yarı final yetecek mi Brezilya'ya, yoksa Almanya'ya elenirlerse Brezilya'dan hem FIFA'yı hem de bu hükümetin bu şey korrupt olmuş kısmını süpürecek bir halk hareketi gelir mi? O konuda çok kesin bir, mesela FIFA'ya karşı olan protestolar Dünya Kupası'nı Brezilya'nın kaybetmesiyle zaten FIFA tarafı için gider. Ama şöyle bir şey var. En son okuduğum birkaç yazıda eğer Brezilya Dünya Kupası'nı kazanırsa bu hükümetin tekrar seçilmeme şansı yok. Dilma illaki seçilir. Ama eğer Brezilya kaybederse, kaybeder mi seçimleri, o %100 değil. Yani bunu başka türlü çevirebilirler. Sempatiyle işte kaybettik çünkü de Neymar sakatlandı. Kolombiya'nın suçuna getirilebilir. Yani siz de biliyorsunuz bu manipülasyon çok kolay bir şey. O yüzden de bunu şey yapmamız, kestirmemiz şu anda biraz daha zor. Ama seçimler %100 kaybedilir ya da kaybedilmez gibi bir şeye tahmin varmak zor. Çok zor artık. Tahmin zor. Peki son... Çünkü bu son gelişmeler çok önemliydi bence. Yani eğer Neymar sakatlanmasaydı, eğer Thiago Silva oynasaydı, bütün bu yani takım tamamen beraberken kaybetselerdi, o zaman tabii işte Brezilya yine kaybetti olurdu. Ama başka bir oyuncunun çok şiddetli bir hareketi yüzünden sakatlanan yıldız oyuncu yüzünden Brezilya kaybederse, o zaman zaten Brezilya'nın ve bütün Brezilyalıların gayet rahat excuse'u var. Yani işte biz kazanacaktık ama oyuncumuzu sakatladılar diyecekler yani. Normal. Amerika Birleşik Devletleri'nde de %25'i, halkın %25'i dünyanın yuvarlak olduğuna da inanmıyormuş zaten. İnsan arasında aslında. Peki sokaklarda durum nasıl? Hareketler nasıl? Sokaklarda dün çok yine Arjantin maçı sonrasında Copacabana'daki Fan Fest'te ufak bir protesto yapılmaya çalışıldı ama size en baştan beri anlattığımız gibi Volkan da söylemişti birkaç kere, protestolar başladığı anda bitiriliyor. Yani daha böyle bir 100 kişi toplandığı anda polis çevrelerini sarıyor ve götürülüyorlar. Yani güvenlik inanılmaz sıkı boyutta. Bu konuda hiçbir şekilde protesto yapılmasına izin verilmiyor hiçbir yerde. O yüzden de çok kolay yani 5 dakika filan sürüyor protestolar genelde. Aslı. Özellikle sokaklar çok boş. Çok sokaklarda hatta çok garip bir şey daha var. Brezilya kazandıktan sonraki partiler de çok kısa sürüyor. İnsanlar sanki benim konuştuğum yaşlı mesela Brezilyalılar var falan. Diyorlar eskiden Dünya Kupası olduğunda Brezilya maçı kazandığında, hatta Zico'da bugün haber çıktı okuyabilirsiniz. Çıktı bu yazın. Zico'da öyle söyledi. Biz de Dünya Kupası maç kazandıktan sonra sabaha kadar kutladık. 1970'te, 1970'te hangi sene? Onun en son seyirci olarak izledik 1970 Dünya Kupası. Böyle bir şey yok burada. O kadar büyük partiler olmuyor. İşte kazanıyorlar. İşte maç bitiyor. Herkes evine gidiyor. Çok az hafif geçiyor bence kutlamalar. Bana anlatılanlara oranla. Yani o zaman bu kupanın çok Latin koktuğunu bu anlamda bile çok söyleyemeyeceğiz. Evet, çok sağ ol Aslı. Haftaya görüşmek üzere demeden önce, haftaya finalden önce görüşeceğiz. Hadi son söz olarak bir senden final ikilisi tahmini alalım. Evet, şimdi Hollanda çok yorgun, çok sıcak bir maç üzerine geliyor, çok sıcak bir iklimden. Eğer Arjantin böyle oynadığı gibi oynarsa Belçika karşısındaki maçta, bence Hollanda'yı elerse zaten hepimizin belki de beklediği, istediği, düşündüğü, planladığı finale doğru geliyoruz. Ama Brezilya-Almanya bana çok zor bir maç gibi geliyor. O yüzden final tahminlerim hani Almanya-Hollanda olabilir. Şu son gelişmelerden sonra. Ama birçok insan finalin Arjantin-Brezilya olmaya devam edeceğini iddia ediyor. Bu da FIFA'nın planladığı perfect ending olur muhtemelen. Ama tabii bilemiyorum. Çok bildiğim mesela Costa Rica maçını düşünüyorumdur. Yani nasıl Costa Rica o maçı kaybetti sonunda, nasıl hatalarla o kaleci, bütün topları çıkaran kaleci bir tane penaltıyı kurtaramadı. İnsanın böyle aklından binlerce düşünce geçiyor. Tam sen de biliyorsun bu konuda artık nereye düşüneceğimizi, ne inanacağımızı ben şaşırmış durumdayım. O yüzden final tahmini yapmaktan çekiniyorum şu anda. Ama hafiften yapmış gibi oldun. Önümüzdeki pazar bunları test ederiz o zaman. Ağzına sağlık. Sana iyi kupalar hala. İyi Brezilyalar dileyelim. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. İyi pazarlar hepinize. İyi dinlen. İyi programlar. Sağ ol. Kolay gelsin. Evet, Aslı iyi özetledi yine. Aslı, bu arada söyleyelim, Aslı Pelit kupayı stadyumun içinden de takip ediyor. Akredite bir gazeteci. Bu pazar Habertürk'te de yazısı yayınlanmış. Aslı Latin Amerika'da yaşıyor. Bu arada evet, uzun yıllar Uruguay'da, Küba'dan sonra şimdi Arjantin'le Brezilya arasında mekik dokuyor. Sadece spor, futbol muhabiri değil. Gördüğümüz gibi çok hoş bir şekilde bize özetledi, toparladı. Gazetecilik hassasiyetleriyle. Aynen, FIFA konusundaki duyarlılığı da takdire şayan. Evet, ikinci bir müzik arası verelim, sonra devam ederiz. Yine kupaya veda etmiş bir takım, bizim sevdiğimiz bir ekol, Afrika ekolünden, Ghana'dan dinleyeceğiz. Noella Viella'dan geliyor. Go Go Black Stars Goal. Libero'dayız. 94.9 Açık Radyo'da İsmail var, ben varım Tan. Aslı'yla bağlandık, Brezilya'dan dinledik. Gana'dan, Noelia Viala'dan Gogo Black Stars Goal'u sonuna kadar gelemeden bitirdik. Şimdi Volkan'a bağlandık. Çünkü Volkan sabırsızlıkla bekliyor. Sabah halletti o işini. Volkan'a direkt bağlanamıyoruz. O bu sabah bir kayıt yaptı. Onların sabahında da çok erken, çünkü anlatacak neden olduğunu. Ondan önce bir geçen hafta unutmuştuk destekçimize teşekkür etmeyi. Evet. Geçen hafta programın destekçisi Özgür Demoğlu'na teşekkür ediyoruz. Belki unuturuz. Bu haftanın destekçisi Ebru Salman'a da teşekkür edelim. Çok teşekkür ederim. Evet, çok sağ olsunlar. Ve Volkan'a bağlanalım. Bant Volkan'a. Hepinize merhaba sevgili Libero severler, Açık Radyo dinleyicileri. Ben Volkan Ayır. Sizlere bugün Libero programında canlı telefon bağlantısıyla seslenemiyorum. Çünkü şu anda şu saatlerde Brezilya'da, São Paulo'da İsyancıların Kupası ya da İsyanın Kupası diye tercüme edebileceğimiz bir başlığa sahip bir organizasyonu takip etme peşindeyim. Kısaca şöyle özetleyebiliriz bu organizasyonu. Bir tür sizlere aktardığımız farklı bir futbolu mümkün kılmaya çalışan Karşı Lig, Gazoz Ligi ve Efendilik organizasyonları gibi bir organizasyon bu. Ancak sadece bir gün içinde turnuvalar halinde oynanan maçlardan oluşuyor. Fakat bu dördüncüsü diye geçiyor benim takip ettiğim bilgilere göre. Bakalım onların başka bir futbol mümkün değişleri nasıl oluyormuş diye gözlemlemek için onların yanındayım aslında ben şu anda. Çeyrek final maçlarını konuşalım birazcık. Ufak tefek yorumlarımı ve sizlerle paylaşacağım güzel ses kayıtlarına geçeceğiz şimdi. Fransa-Almanya maçı ile başladı. 4 Temmuz günü benim için de çok ufak bir gecikmeyle maçları São Paulo'da izlediğim Aspicuelta sokağına gittim. Fakat henüz gol olmamıştı, o açıdan sevinçliydim. Mutluluk verici bir andı. Ve zaten gider gitmez de Hummels'in golüyle karşılaştım. Almanya'nın Fransa karşısında yenmesi çok normal bir durum. Ama herkesin şöyle bir eleştirisi var. Kötü oynadı Almanya ve hani Fransa çok daha iyiydi. Onun kazanması lazımdı gibi yorumlar oldu. Tabii farklı açılardan bakmak çok mümkün. Futbol gibi bir oyunda herkesin çok farklı yaklaşımları var. Ama Almanya oyunu kötüleştiren taraf mıydı, kötü oynayan taraf mıydı? Onun yerine şöyle bakmak lazım. Almanya bir turnuva takımı ve bu unvanı kazanırken de bunun gereklerini yerine getiriyor. Bir önceki maçta 120 dakika oynadılar. Fransa 90 dakika oynadı halbuki Nijerya'ya karşı. Ve dinlenmiş bir kadroyla Almanya'nın karşısına çıktı. Almanya ise bir sonraki turları da düşünerek daha dinlenerek oynamak istedi. Ve belki de işte Mesut Özil'in 28 kez pas yapması bu yüzden kaynaklanıyordu. Ya da 28 kez topla buluşmasıydı yanılmıyorsam. Her neyse, yani bir takım unvanı kazanırken bazı şeylerden feragat ediyor. Ben Almanya'nın hakkının yenmemesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü çok da güzel futbol oynuyorlar istedikleri zaman, ama yeri geldiğinde. 4 Temmuz'da ikinci maç Brezilya-Kolombiya maçıydı ve Fransa-Almanya maçındaki kalabalığa nazaran iğne atsan yere düşmeyecek şekilde bir kalabalık vardı Aspicuelta sokağında. Ve Thiago Silva'nın 7. dakikada attığı golle Aspicuelta sokağı çığlıklarla inledi. Brezilya golü erken bulunca Aspicuelta sokağı çok daha rahat bir şekilde maçı izledi diyebilirim. Benim için ise çok iyi geçmeyen bir maçtı. Onun nedenini maç bitince anlatacağım size, dinleteceğim ufak bir ses daha var. David Luiz ve Rodriguez'in golleri skoru belirledi. 2-1 o Brezilya'nın galibiyetiyle tamamlandı. Neymar'ın sakatlanması çok kötü oldu tabii ki Brezilya için. Kupa umutları birazcık suya düştü mü bakacağız. Ama son düdük çaldığında, Brezilya 2-1 kazandığında ben biraz üzüldüm. Ama Brezilya sokakları yine çılgınlar gibiydi. (Gülüyor) Aspicueta sokağının çığlıkları bu şekildeydi. Ben biraz üzüldüm çünkü Kolombiya'nın kazanacağını inanıyordum. Kaybederse bıyıklarımı, sakallarımı keseceğim diyordum. 3 yıldır benimle birlikte olan bıyıklarıma veda etmek zorunda kaldım. Dert değil, Kolombiya gibi güzel oynayan, yürekten oynayan, iyi futbol oynamaya çalışan takımlara her zaman bıyıklarımızı feda etmeye hazırız diyerek buradan bütün sevgilerimi gönderiyorum Kolombiya'ya ve onların artık efsaneleşen kalecisi Mondragon'a da. 43 yaşında Dünya Kupası'nda çıkmış bir isim olarak kendisine ayrıca saygılarımızı iletiyorum. 5 Temmuz'daki maça geçelim. Arjantin-Belçika. Bu maçın da aslında bu turnuva boyunca da güzel oynayan tarafı Belçika'ydı. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri karşısında çok güzel futbol oynadılar. Ama sonuca varmakta biraz geciktiler. Arjantin karşısında ise belki Amerika Birleşik Devletleri maçının yorgunluğu vardı onlarda da, bilemiyoruz tabii ki. Ama yine de çok muhteşem bir oyun oynadıklarını söyleyebiliriz en azından Arjantin'e göre. Fakat Arjantin daha ilk dakikalarda gelen golle skoru almayı başardı ve böylece maçı da tamamladı. Maçın sonunda Arjantinlilerin tezahüratları çok hafifti çünkü fazla kalabalık değillerdi. Ama Brezilyalılar onları sinirlendirmek için ellerinden geleni yapıyorlardı. Günün son maçına geçiyoruz. Yine Aspicueta sokağındaydım ben. Bu sefer Hollanda-Costa Rica maçı için başka bir barın köşesinde ayakta dikilmiş televizyondan maçı takip etmeye çalışıyordum. Hollanda çok bastırdı Costa Rica'ya karşı ve direkten dönen topları vardı. Costa Rica iyi direndi aslında. Güzel de futbol oynayan takımlardan bir tanesi. Hoş kontra atakları yakalıyorlar ancak sonuca gitmekte zorlandılar. Hollanda penaltılara gitmeden önce Van Gaal'in bence tüm dünya tarafından da hikayesi bol olacak bir maç haline getiren hamlesiyle, kaleci değişikliğiyle skoru getirdi. Tim Krul 2 penaltı kurtardı. Maçı izlediğim yerde Latinler kazansın diye düşünüldüğü için Costa Rica'nın kazanmasını isteyen de çoktu. Ama Hollanda bir sonraki turda Arjantin'i eleyebilir düşüncesiyle Hollanda'yı destekleyen de çoktu. Böyle bir ikiye ayrılma vardı ama sonunda kazanan Hollanda oldu. Hollanda'nın kazanmasının ardından da Aspicueta sokağında bu çığlıklar yükseldi. Kısaca Brezilya'nın bir sonraki maçı hakkında neler düşündüğünü sorduğum Brezilyalıların görüşlerinden biraz bahsedeyim. Neymar'ın yokluğunda ve Thiago Silva'nın yokluğunda Almanya'ya karşı zorlanacaklarında hepsi hemfikir. Thiago Silva'nın yerinde muhtemelen Dante ya da Henrique oynayacaktır. Ama kimse Neymar'ın yerine kimi koyabileceğini söyleyemiyor. Hatta Rafael Santos isimli arkadaşım dedi ki bence Felipao da bizim deyişimizle Scolari de kimi oynatacağını bilmiyor cevabını verdi bana. Yani böyle enteresan bir ruh hali var Brezilyalılar da Almanya'ya karşı. Ama bir tanesi ise ne olursa olsun biz 1-0 da olsa bu maçı kazanır finali oynarız diye düşünüyorlar. Bakalım Neymar'sız ne yapabilecek Almanya'ya karşı. Brezilya, Hollanda-Arjantin maçı ise ilginç bir eşleşme olarak yine göze çarpıyor. Şöyle bir baktım, ufak istatistik bilgim katkım olsun isterim bu programa. 74'te ve 78'de bu 4 takımın 3'ü bir araya gelmiş. 74'te Brezilya, Almanya ve Hollanda var son 4'te ve onların yanında Polonya eşlik etmiş onlara. Tabi Almanya, Batı Almanya, onu da söyleyelim. 78'de ise şöyle bir dörtlü bir araya gelmiş. Arjantin, Hollanda, Brezilya, İtalya. Bugün de bu iki finalin karması bir aradılar. Yine aslında son dörtte daha önce Dünya Kupası kazanmış 3 takım ve bir tane de kazanamamış Hollanda var. Bu yüzden kazanamayanın yanındayız. Hollanda'nın kazanmasını ümit ediyorum diyorum ben ve sizleri bu kaydın sonunda 5 Temmuz gecesi Azpilicueta sokağında kendilerini büyük zevkle eşlik ettiğim sokak müzisyenlerinin çaldığı sambayla baş başa bırakıyorum. Buradan Musica Brasileira programına da ufak bir selam çakmış olayım bu vesileyle. Hepinize mutlu bir hafta sonu, bir pazar günü diliyorum. Ben Volkan Ağır, São Paulo'dan size seslendim. Kendinize iyi bakın. Evet, Brezilya'dan ses aldık Volkan'ın, ama Volkan'ı tez zamanda abi memlekete getirmek lazım. Bu sesle kalmaya devam ederse bu adamla sokak çalgıcılığı Nihavent'e Hicaz'a koşacaklar yakında. Yanının saçlar da gidecek yakında. Bütün kupayı da kıllar çevirdi yani, bir sakallı bir şeyi bıyığı. Fakat yalnız bir Brezilya düşün ki Volkan'ın sesinde zerre bir değişim yaratamadı. Üstelik bu müziğe eşlik etmiş, çok merak ettim. Ben de nasıl eşlik etti anlamadım, kulaklıkla eşlik etti herhalde. Cool bir halde. Yalnız sağ olsun biz kupa boyunca hiç samba çalmamıştık. Ya. Çok önemli bir eksiğimizi giderdi. Aynen. Yani dinlerken onu düşündüm. Bu sesten Volkan'dan samba çıkması da enteresan bir... Ikındı ikındı bu çıktı yani. Brezilya'dan samba müziğini de sonunda evlere ulaştırmış olduk. Hem de canlı canlı. Evet. Ve ruhuyla beraber. Volkan'ın sesiyle beraber. Evet, Volkan Alternatif Kupayı da izlemeye gidiyor. Bize de güzel bir ses kaydı gönderdi. Kendisi uzun zamandır orada. Kupa başlamadan önce gitti. Sağ olsunlar, bizi de uzun zamandır Aslı'yla beraber iyi beslediler yerinden, yurdundan. Umarız Volkan döndüğünde şu sesinde birazcık kıl gidiyor bari, sesine yansısa diye umut ediyoruz. Bıyık sakalsız bir Volkan'ı değişik buluyoruz tabii. Evet. Çeyrek finale kalan var mıydı söyleyeceğim bir şey? Ben çeyrek finale kalan takımlara gelmek istedim. Sen evet direkt yani, ben hala Volkan'ın sesinde gidiyordum. Kılında sesinde. Kurtarayım. Ama müdahale edilmesi lazımdı. Zaten oturdum, sandalyede bile oturamıyorum. Düştüm şu anda. Volkan bana neler yaptı. Peki, bu dört takım hakikaten kupanın gediklisi. Dünya kupalarının bu dört takımdan birinin olmadığı bir çeyrek finali ben çok fazla hatırlamıyorum açıkçası. Üçünün olduğu 74-78 Volkan söyledi. Güzel bir bilgi. Bu dört takımdan bir tanesi mutlaka çeyrek finalde oldu şimdiye kadar. Hollanda en çok olanlardan biri zaten. Büyük kaybedenlerden. Ve bir yandan da şu ana kadar oynayıp hiç kupa alamayan, en çok çeyrek finale kalıp hiç kupa alamayan takım da Hollanda olduğunu söylemek lazım. Çok disiplinli oynuyorlar bir yandan. Şu ana kadar gelirken de derli toplu oyunuyla, takım oyunuyla en baştan beri zaten oraya gideceğini, sinyallerini vermişti. Ben Fransa'dan beklerken mecburen Almanya'ya takıldı. Almanya keza takım oyunuyla, bir önceki konuşmamız şeyde, programımızda da söylediğimiz gibi takım olan devam edebiliyor. Gerçi Didier Deschamps da verdiği demeçte bunu ne kadar iyi oyuncularımız olursa olsun takım ruhunun ancak ilerleyebileceğini söylemişti. Kaldı ki Neymar yine basına verdiği, basına söylediklerinde biz buraya şov yapmaya gelmedik. Amacımız bir kupada başarılı olmak, takım olarak başarılı olmak derken en iyi şov yapabilen, bireysel şovu hemen hemen en iyi olan sporculardan bir tanesi olan Neymar'ın da takım olmaya, takım olmanın gerekliliğine olan vurgusunu dinlemiş olduk. Brezilya keza son maçta gösterdiği çok yüksek performansla burada çok iyi bir oyunla, çok iyi bir defans var bu arada, çok ilginç bir şekilde. Evet, yani Pereira'nın Brezilyası gibi o 90-94'lerdeki defansıyla öne çıkan bir Brezilya'dan bahsediyoruz. Ama dışarıda da konuştuk, Kolombiya maçının ilk yarısı bence kupanın en iyi ilk yarılarından biriydi. Sen hoş en iyi maçı oldu. Ben kupala, tüm kupalarda seyrettiğim en iyi maçlardan biri olarak. Çok iyiydi ilk yarı. Ve iki golü de bu arada defans oyuncularından geldi. Evet. David Luiz ve Thiago Silva'dan. Çok başarılılar defansta. Bunu bir de golle nedir? Amine tabiriyle taçladılar. Taçlandırdılar. Taçlandı. Bu arada Neymar'dan ben de bir bahsedeyim. Evet, doktorsun ya. Şimdi... Türkiye'de ilk haberler geldiğinde omurilik kırığı olarak böyle hafif tebessüm yaratan bir haberle çıktı karşımıza. Omurilik tabii ki kırılmaz. Omurilik sinir kordonu olarak söyleyebileceğimiz yumuşak dokudur. Onu taşıyan omurlarda bir kırık olmuş. Ancak futbol sahalarında çok şiddetli omurga kırığı görme şansımız hani hiç yoktur denemez ama hiç yoka yakındır. Şans demeyelim buna. Görme ihtimalimiz diyelim. Çok yüksek, yani yüksekten düşme ve trafik kazası gibi çok yüksek travmalı enerjilerle omurga ciddi kırıklara maruz kalabilir. Burada omurga çıkıntılarından birinde bir kırık olduğu muhtemel. Ki galiba senin de gördüğünü söyleyeyim, benim göremediğim filmde de böyle bir hal var. Yük taşımayan, vücudun hareketin yükünü taşımayan bir parçasında bir kırık oluşmuş. 4-6 hafta açıklaması yapılıyor. Muhtemelen 3 hafta sonra ağrıları geçecektir. Oynamasına da bir sakınca, antrenmanlara başlamasına da sakınca olmayacaktır. Ama çok geç olacak. Kupa için öyle. Ama Barcelona için öyle olmayacak. Evet. Ne kaldı geriye? Brezilya dedik. Hollanda, dünkü maçta Hollanda bu arada Fenerbahçe'nin Aykut Kocaman'ın oynadığı oyunu oynadı. Güzel. Oğlum da beraber seyrederken çok sıkıcı bunlar dedi. Ama dedim topu ellerinde tutuyorlar. %66'ydı bir ara topa sahip olma oranları. Topu ellerinde tutarak Costa Rica'nın ataklarını engellemeye çalıştılar. Almanya, Hollanda, Fransa dedik ve Arjantin, Di Maria'sız Arjantin olmak. Ya işte ben iki şey söyleyeceğim bu konuda. Aynen, Di Maria ve Neymar'ın olmaması bundan sonra bence kupanın seyir zevki içerisinde, kimin alıp almayacağı önemli değil ama maçların o keyfi içerisinde de sıkıntılı bir şey. Öte yandan bu kendi yazıma da gönderme yapıp bu Albert Camus. Nerede çıkmıştı? Biyanet'te çıkmış. Albert Camus kartı, onun hani top ahlak adına ne öğrendiysen futboldan öğrendim çünkü top hiçbir zaman beklediğim köşeye gelmiyordu diye. Bu yüzden Robben'e bir Camus kartı, kırmızı kartı çıkartmaya devam ediyorum kusura bakmazsan. Çünkü kendisine faul yapıldığı zaman... Dan sonraki o bir saniyeyi havada iki salto daha atarak özellikle altını çizme hali oldukça sevimsiz. Robben biliyorsun bir tane video yayınladı zaten, Hollanda antrenmanını gizli çekimi diye izledim onu bilmiyorum. Yere düşme numaraları yapıyorlar. Yıldız oyunculara muamelede hakemliğin çok dikkatli olması konusunda evet aynı fikirdeyim. Ama yıldız oyuncu denen adamın da böyle yere düştüğü zaten alenen belliyken üstüne bir de varyete koyması, hele bunu Dünya Kupası'nda yapması... oldukça can sıkıcı. Kaldı ki biz şu ana kadar futbolculardan bahsederken en iyilerin arasında sayabileceğimiz Robben'i söylemeye dilimiz varmadı. Varamıyor. Evet. Ki evet. Yani Robben sahada en iyilerden biri şu anda gerçekten. Yani iş disiplini olarak falan da, oyun disiplini olarak da çok üst düzeyde konsantrasyon ama bu ahlaksızlıklar zehri. Zaten Hollanda geçen kupa finalinden iyice canımızı savaş suçu işlemiş bir takım olarak orada zaten zor duruyorduk. Hatırlatalım bu arada yarı finaller salı ve çarşamba günleri oynanıyor. Brezilya-Almanya salı günü 8 Temmuz'da, insana programdan ona göre yapsın diye söylüyorum. Saat 11'de çarşamba günü 9 Temmuz'da Hollanda-Arjantin. Saat 10'da. Saat 11'de. Sadece final 13 Temmuz'da pazar günü 10'da. Diğerleri bütün maçlar. Bir lüzumsuz maçımız var biliyorsun. 3. 4. maçı. Cumartesi günü onu hiç saymayalım. Saat 11'de olacak maçlar. Evet, Almanya-Arjantin aslında sadece 78 muhabbeti yok. Meşhur o finalde karşılaşma. Sonradan da karşılaşıyorlar ve genelde Arjantin geçiyor. Yanılmıyorsam o 98 mi 94'te mi karşılaşıyorlar, hatırlayamadım şimdi. Almanya-Arjantin karşılaşmalarında galiba istatistikler Arjantin'den yana. Ben şahsen Arjantin tutacağım. Bunun için nedenlerim var. Tutmak için çok net Arjantin evet. tutacağım ama hakkaniyet, yani iyi oyun gerçekten Almanya'dan geliyor. İzleyeceğiz beraber. Hayır, Hollanda-Arjantin maçı için diyorum. Senin Hollanda... Evet. Senin şeyinle... Almanya-Arjantin sohbetini yaparken karıştı şimdi yine birbirini. Olsun. Neyse. Hollanda-Arjantin maçında direkt olarak takımım, tutacağım takım Arjantin. Aslında Brezilya-Arjantin maçı da çok keyifli. Finali ihtimali iyi çok olurdu. Çok keyifli olur. Fakat Almanya-Brezilya maçında Almanya'nın çıkma ihtimalini daha yüksek görüyorum ben. Sanki bana da Almanya-Hollanda finali kokuyor gibi geliyor rasyonel olarak. Ama keşke Latinlerden biri finalde olsa diyoruz. Bu haftalık da bu kadar. Teknik Masa'da Batu Çetinkaya'ya da çok teşekkür ediyoruz. Tekrar hatırlatalım, program destekçimiz Ebu Salman'dı. Herkese iyi pazarlar. Libero. Hazırlayan ve sunanlar Tan Morgül, Bağış Erten ve İsmail Başöz. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.